गई तारीख शब है लहजते ख्वाबे सहर गई सर पर हमारे एक कयामत गुजर गई घर जल गया मेरा मेरे घर के चराग से घर जल गया मेरा मेरे घर के चराग से आतिश बजा फजा है जिधर को नजर गई खंजर ने मेरी मेरा जिगर चाक कर दिया खंजर ने मेरे मेरा जिगर चाक कर दिया तकलीफ चारा साजिए जख्मे जिगर गई घर जल गया मेरा मेरे घर के चराग से घर जल गया मेरा मेरे घर के चराग से आतिश बजा फजा है जिधर को नजर गई इस लार जख्म दिल ना दिखाए तो क्या करे इस लार जख्म दिल ना दिखाए तो क्या करे कातिल का काम अपनी तलवार कर गई इस लार जख्म दिल ना दिखाए तो क्या करे इस लार जख्म दिल ना दिखाए तो क्या करे कातिल का काम अपनी तलवार कर गई तारीख शब है लज़्ज़ते ख्वाबे सहर गई सर पर हमारे एक कयामत गुजर गई।